acaban con el balón en los pies y ninguno los podrá detener. El estadio vibra con la emoción de ver. Bon dia a tothom, som Alejandro, Miguel Ángel i José. Som la classe de TCB i us parlarem de la història del futbol. El futbol el va inventar a Gran Bretanya al segle XIX, però s'han trobat pintures rupestres on ja sortia un home corrent darrere d'un objecte esfèric i es creu que era el primer lloc on es va practicar. En los equipos del Barcelona de la primera división, el Español son el Barça y el Español. El Barça y el Madrid son los dos de los equipos más importantes de la Liga Española. El Madrid es el equipo que más copas de Europa ha ganado y el Barça en aquests últims anys ha sido el único que ha ganado dos triplets. La gent culé diu que el millor jugador del món és Messi. Però els seguidors del Madrid es merengues o bien que el millor és Cristiano Ronaldo. Els tres jugadors de la història del futbol més importants han sigut Pelé, Maradona, Ronaldo, Ronaldinho. Gràcies per escoltar-nos i ara sabeu més del futbol. Adéu! Radio Primavera, escolta Radio Primavera!